Azran irdin düzn yer irayıp mülensey Barakallah ibadil dağuz gharil khilfil jididi Fırfın tadarin tılak zemin tılhurri zahır marsey İngi wasifu la talab safittun ibn fatiha İmna la zura kuyyadzili sülillani zililahdey في المغربين